sam bio čovjek bez lica, rukama gradio život iza kog ne stojim. Tisuću puta na stotinu muka odnosio novi dan. Pošten i slav, al napokon jak, jak, jak. Ako me pogledaš, vidjet ćeš da si kao ja. Mi sanjamo isti san. Usta iz pepela, da ovdje si živ i ponosan. Uuuu, to je sam.